mi-e dragul mic, dar mai mult ador ochiul lacului. Nu te supăra, tu iubitul meu, că rămân așa cum am fost mereu. Romantică mi-e tristețea și visul m-a sorbit cu dulceața sa.